سورته بقره یو کم نوی نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين سورة بقرة سلور حسوا او پدې کې بیان د سلورو مزامینو اوله حصہ کې صلیاتونو پای کې اثبات توحید او هغه پدریو بابونو شامل وا اول باب کې شلیاتونو پای کې بیان د فرقو سلاسو دویم باب کې نل سیاتونو پای کې دعوت توحید یا یوحنا سوبدو دلائل عقلیا اثبات د رسالتو زجر بشارت د فضل شبی او سلو نعمتونو بیا د یا بنی اسرائیل از ګورونا سلو ختم آیات نا تر اخر د ایسه پوره دریم باب پدې کې خطاب خاص او پس د خطاب عام نا او پاول او کو د دې کې درې پلیتې د یهودو او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالاخره او تحریف کتمان حق ترک عمل بیاد یا بنی اسرائیل از کرو دویم نشپک خطابات اول خطاب کی اتنی متونو دعا زابونا دویم خطاب کی وپ لیتے وی دریم خطاب انکار دا اللہ دا حکمونونا راتلل پا نواہیو اصل اورم خطاب کی انکار دا پخانو انبیاء علیہ السلام و سلامنا پخانو انبیاء ان انکار دے زینا انکار من حاضر نبی پخانی خپرے دا چرا دے پیغمبر نے منکار کرو یا پخانی حق پرس خپرے دا چرا دے زمانے دا حق پرس انہوں منکار کئی باز ناکار یہودو تاغی بیان کئی انکارهم من حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولما جاہم کتاب من عند اللہم هر کلا چې راغی دی د کتاب د طرف د الله نه کتاب راغی مصدق لما معهم چا تصدیق کوونکی دا کتابونو چې د دوی سره وو مصدق دی دا کتابونو معهم چې د دوی سره وو تورات وکانو یا موافق مخه موږ معنا کړو تصدیق کوونکی دی موافق دی چه ده دیس لکم سو احکامو کتابونو وکانو من قبلو او دی او دا یهود من قبل پوخا در آدو ده پیغمبر نا در آ پیغمبر نو را غلی نو دا یهودو با یستفتحونا طلب دیم داد بی اختزان لرا علاللزینا پاکسانو کفرو چو کفر کریو پر آدو ده پیغمبر آغا یهودو باوی چی اللہ پیغمبر رو لے گا چا منگ دا پیغمبر سرشو او کافر ختم کو دادا آغی تمنا و اصل مانا دارا که یهودو بدا تمنا کولا چی اللہ تا پیغمبر رو لے گا چا منگ دا پیغمبر سر مل کرتیاو کو یو بشو او دا کافران با ختم کو نو فلما جاہو مر کلا چرا گئی دیتا پیغمبر ما پا صفت بانی عرفو چه دیو پی جانده اولی وی اللہ پیغمبر دو لیگا منگ بداغا نصرتو کو داغا تایید بو کو کله چې پیغمبر راغله په صفات چې په جاندل نو کفرو به دې کفر وکړي په پیغمبر باندې اوسموي یره یو مولي صاحب کراغه موږ ته درس کوي موږ به تایید کوو تعاون به مور سره کوو امداد به مور سره کوو خیر دې هر قسمه قرباني وکړو او کله موږ له یو حق فارس مولا راکو نو چې کله کله ول الله هغه سي عالم ورکی دیندار حق فارس نو کفرو بی بیا سکه یره ته کې دادی دې پلانو باندې رد کړي یره دې قران درس کړي یره دې باباغان یادې اے دی اولیاء یادے اینا دا خنکی ہاں نبیا کفرو بی کفر پاگا شروع دا میشا کار دے دا یہودو دا وحن شروع دی اللہ بی قیامتا پورے آغیم ویلیو اللہ پیغمبر دا ہو لے گا منگبا دا پیغمبر سرشو او کافر بختم کو نو چکے پیغمبر دا گئے نو کفرو بی کفر اوک او سم دا ہوئی اے دی جو منگلے یو خیر دے عالم دے نی طالب دی او چې زمونږ ماشومان ته سبقونه مخای منظم کوي او موږ ته لږ کوټه درس هم کوي موږ ځخه دا طالب له اوله نو چې سو طالب ار سبق درس باندې کوي بس درس مکو درس باندې خلک ټول پیدا کیږي درس باندې کنه خلک خپه کیږي بس هغه موږ کوه د ماشومان له سبقونه خای بیا هنور خبردار دې کار همیشه د قران بندش دی کړي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دا یهود په حاضر دو پیغمبرنا یستفتحون یستنصرون چې طلب د امداد به غوښته ځان لرا پاکسانو چې کفر کړو هر کله فرا دو پیغمبر فلما جاءهم عرفوا هر کله چې راځي د پیغمبر په صفات چې او پیژاندنو د کفرو کفر کوي په پیغمبر باندې فلعنت الله على الكافرين لعنت الله دې په کافرانو باندې باز خلک د دې زینه وسیله ثابتې چې الله پیغمبر راولېګا داغه په وسیله وا کافر ختم کو ها او یا دعا وکول اللهم انصرنا بحق محمد النبي کا ها با اے الله زمنګ امداد وکا په حق د پیغمبر چې نبی ستاره به حق محمد او وسیله د پیغمبر باندې او حق نه مراد وسیله نو کچیرته ارزه کې حق په مان د وسیله راځي او په حق داغه او په جاه داغه نبی او نور او حدیثو کوم راځي اللهم انی اسالک ها به حق سائلین علیک یا الله ز سوال کوم سانا په وسیله ز سوال کوونکو په حق ز سوال کوونکو په تاسو را د خلکو په واسطه تاسو نه سوال کوما نه دا معنا نه دا حق په معنا د لایق سره دی اللهم انی اسالوکا یا الله ز سوال کوم سانا به حق سایرین علیک الله ز ستانه سوال کوما دا سوال درنا کوم چې ته لایق یې د محتاجو د سوال سره احق په معنا د لایق سره ستا نزدک سوال کوم چې ته لایق د محتاجو د سوال سره یې چې تا نه چا سوال کړي نو ته لایق یې دا سوال دې منظور کړي یا ته لایق یې زکه دنه خلق سوال کوي احق په معنا د لایق سره لکه دې صورت کې برداشي او بعولتنا احق بردنا خاوندان دې خزو احق په وسیله دا غیباندی دا معنی وکي په حق دا غي نه خاوندان دې خزو احق دې لایق دي په واپس کې دوکې دې خزو تا په زمانه دې عدت کې احق حقانا لایق سره او دې دونه کې دادا دي دا نه چې ته دې معنی دا حق والی او وسیله ته والی اللهم سننا بحق نبی محمد بحق محمد په حق د محمد باندې یو هو په وسیله د پیغمبر باندې یو خدای روایت کې عبد الله بن هارون بن انتر تره او هغه کمزور دی هغه پریوته دی حدیث کمزور دی پریوته دی اصل کې پدې باندې خ کلام شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله په خپل کتاب البصائر 165 صفحه کې تفسیر کړي په دې روایت متنن او سندن باندې کلام کوي پوه شئ دا معنا فلما جاءهم عرفوا به او یدا هغه ویلو کنه په وسیله دا نو ټیک شو وسیله د پیغمبر شو هغه پیغمبر وسیله ک په حق د پیغمبر خدا خبره چا کړو دا چا کړو کانو ودا یهود من قبل پوغا دا خبره چا کړو یهودو کړو لطچ اللهم اللهم انصرنا بحق محمد النبي کا تو خو يهودي نه تو خو ځانته مسلمان مؤمن وي دا هو کار د يهودو نو تو خو کار د مسلمانانو کې وهني ان مبارک دي چې استاد پاره مشران چې استاد مشران سوکو يهودو دا خبره غلطه ده نور جوابونه موږ خو یو جواب شیخ القران رحم الله دا کوي چې دا خو د يهودو خبره وا یهودو دا وسیله پیش کړی و نو ته يهودي چې ته دا خبره کې حنی ان مبارک دي شي تعالی راستا مشران ها کو برک یست اصل معنا دا دا یستفتحونا په معنا دا یستنسرون سره او کلا کلا مزید په معنا دا مجرد سره راځي ان معنا دا دا ار کلا او دا معنا دیرو مفسرینو په دې ځای کړی دا چې یستفتحونا ای یستنسرونا امداد به غوخت ځان لره دی یهودو پراتلو د هغه کسانو پراتلو د پیغمبر پاکستانو چې کفر وکړو چې الله پیغمبر راولي موږ به د پیغمبر امداد وکړو او کافر به ختم کوو اصل معنا دا وا وکانو ذو نباز راز ته وسیره ثابته او دې په غاده راځو د پیغمبر نه یستفتحونا چې طلب دې امداد به غوښتو ځان لره پاکستانو چې کفر یې کړی پراته د پیغمبر نو چې کله پیغمبر راغې پاغه صفت چې دې پکې خوب یې جاندا چې داغه په شابانې مهر د نبوت لګیدل و نور نه کې پاغه د پیغمبر ښکار شوې سره داغه نه کفر وبي هغه څوک کفر وکړ پاغه لعنت د الله دې په داسې خلکو بے سمشترو بی انفسوم دیر بد دے آسا اشترو بی چه خرس کده پاغی بانے انفسوم پل زانونا آغا دیر بد سشے رے بے ایسا دیر بد دے ما آغا شے آغا شی بیان کئی پا ایک فرو سرا دا ایک فرو بما انزل الله بیان د به سما دا غما کوي هغه شی بد سره چاغه چې خرڅه کو او ځان په هوا غسه دا ایک فرو چا کفر کو کفر کول د دې د الله په کتاب باندې دا مخصوص بزم دی ډیر بد دی ا کفر د دې دا معنا بے سما ایک فرو ډیر بد دے آ کفر ددې پاک کتاب چرارې ګلې الله اشترو چې خرڅ کړي پاغه باندې خپل ځانونه خپل ځانې ورک او کفر په واغسته دا ډیر بد دے خلق خشېری کبد شهري خلق خشېری نو دې د خشې په مقابله کې سو واغسته دا کفر واغسته هغه مخصوص به زم دے بے سما ایک فرو بما انزل اللہ بغیاً ایو نزل اللہ من فضلی علا من یشاؤ من عبادی اشترو بی انفسوں پوچھ گئے دیر بد دے سشے بد دے آ کفر ددئی آ پا کتاب چلا لے گلے اللہ دی چدا کفر دا اللہ پا کتابو کو دا دیر بد دے دا دیر بدکار دے پوچھے اشترو به او خرڅه کو پاغه باندې خپل ځانونه اشترا د ازداد نه ده په معنا د اغستلو خرصولو سره راځي او دا کفر دی وری وکړه چا غبط کار دی وکړه د يهودو باغیان په اول وی موږ به پیغمبر نصرت کو تایید به کو بیا چې پیغمبر راغ نو کفرو به نو ډیر بد دی دا کفر زدی دا الله په کتاب باندې او دا کفر ولید پیغمبر سره وکړي يهودو باغی اند وجه سره د وجه د زدنه اوس هم ناکاره مولیان د حق پرستو سره څه کوي؟ بغض کوي، حسد کوي، کینه کوي. ایو نزل الله دی وجنا چدا دیگی اللہ پخپل فضل پا چاچ خوغی جی دخپلو بندگانو نا چو ولی اللہ دی استاستا ولی اللہ دی حق پر سالم تدا مسر دا توحید نصیب کرده دا ولی دا عالم دا توحید و دا سنتو بیان کئی دا اللہ دی کتاب بیان کئی نزد وینا دی اونیسی انو نقصان جوڑ کی پوشی دا از بغیان دا وجه دا زدنا چدا دیگی اللہ پخپل فضل پا چا دا خود اللہ وی زمان خوخ جارا خوخه مدارا چې په چا باندې خپل فضل الله علیکم را لېګم دې کده چا څه کار دی نو تو ولي بد غړې تو ولي ظالم کفر کې ها فبا او بغضب علی غضب علی من یشا من عبادی پاچا چې خوښی د خپل بندګانو ز چې کم بنده می خوښی نو په خپل فضل الله علیکم یعنی خپل کتاب ته کینو ما قران او دزده کما ها آغا فضل زما باغبان وشو او دا یواز دل تک نه وي سورته ابراهيم وګوره التم ذکر کوي سورته ابراهيم التم ذکر کوي چې دا زما فضل له چپ چا مي وشي سورته ابراهيم آيات نمبر 11 يولسم ديالسم بارا يولسم آيات قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لكن الله احسان کوي پاچا چوغي جي د خپل بندګانو نا دا ګور احسان نه ده کړې دا سکول دي دا کالج دي چوارو کې چټيانو خاصم لا ډېر ټیم پاتې دي نو خپل وخت ول خرابو پدې چټیاونو کې به قران زده کو دا حدیثونه به زده کو سب زده شي سب واورو نو دا د الله فضل پدې نو باج خبه غمه ګرځي تماشه کې هیڅ شرطونه کوي کرکټه کوي نور بهایان کوي تشخوبونه کوي او باج د الله د کتاب شوق مندي چې ذکر راځي کې میاشي کاپتای د الله په کتاب به دې لګو ولکن الله یمن علی من یشاء من عبادی لیکن الله احسان کوي با چا چوغي شي د خپل بندګانو نا پس به احسان کوي اي بتلاوت القران و بفهم ما فيه بلستلو د قران چاغه حافظ جوړ شي او قران زده کی او سچ قران کیری پاغه باندې هغه دی الله پوهه کی نو دا د الله فضل له پاغه چا باندې ها پتا سم فضل له ولکه کتابونو غور دی کیږي خو نا چې د کتابونو سره قران زده شي مقصد د قران د شي س احادیث د شي نو دا نورن علی نور دی ها نورن علی نور ولکن الله یمن علی من یشاء من عبادی سوره نحل ور پسې وګورئ التم دویم آیات ور پسې سوره نحل دویم آیات ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عبادی رالیگی اللہ فرشتہ پا خپل حکم بانے پا قرآن اللہ پا قرآن فرشتہ رالیگی من امری پا خپل حکم پچائی رالیگی اللہ من یشاؤ من عبادی پاچا چخو غیجید فلو بندگانونا اگر پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ رو لے گلا او دا فرشتے پس را لے گلا بیرو پا قرآن بانے نو چھ سو قرآن تزی سو قران زکه سو د قران سره مینه کوي دا خصوصي رحمت دی د الله د طرف نه پاغه انسان باندې دا د انسانو منی اچ یا الله زره خپل کتاب ته کینو له ما فماده فضل کړي فماده احسان کړي دي بغلط زکه نه مکینو له بغلط شزونو کې نه ملوث کړي الله دستا کتاب لاس کی او سنت د پیغمبر اغه لاس کی او جماعت پاک زکه ناسم الله دارنگی دلتم وی سورت شورا وگو رئی تاسو علتم وی سورت شورا دو پنزو سمایات وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا بِنزِشْتَمَ پَارَا سورت شورا 25 پارا او سورت نمبر دے 42 42 نمبر سورت دے 250 آخری آیات نه یو آیات مخکې د شورا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دارنګ پیغمبر واه کړي من تا ته د قران د حکم خپلنا ما كنت تدري الكتاب ولا الايمان نوې ته چ سرنګې بیان د کتاب او نوې ته چ سرنګې بیان د ایمان پیغمبرات د ایمان په دعوت نه پوهېږي چې سرنګې په دعوت ورکوم ایمان تا ولکن جان الله نورن ما ته سموې ته په کتاب سپوي دی خونو کې ناسوي ا غټو منس کې ناسوي د قران او د ایمان د حالاتو نه خبر نه وي الله ربان انسانو کو قران ته را وسه قران به د زدشي ولکن جان الله نورن لیکن او ګردا ما د قران لره رڼا نادي به من شاو من عبادنا لا خو مونږ په دې رڼا صدا چاته چې زما خو غشي دا غرونو ګټو نه را کوس کما د ګټو د بيزو نو د ګټو نه اخلاص کما او خپل کتاب ول پلاس کې ور کما اغه د ایمان نس خبرو اغه د دعوت د ایمان نس خبري اغه د کتاب نس خبري خپل کتاب ول پلاس کې ور کما په کتاب پویا کما لوی عالم ته جوړ کما او خلق ته ناسه قران او خي ولکن جاننا نور النادي بي من نشاو من عبادنا رنا اول ورک ما چاله می چغه غجی د خپل بندگانو نا رنا بل سره نه ویل رنا سره ویل د قران لا عبد الله بن مسعود کړه سرور کنه پاغه غرونو کې نبی عليه السلام پاغلار تیرې دا او هغه مخه ما واقعیا بیان کړو هغه د ګړو خلک حضرت عمر زنه او خان سرول او دو خان سرون کې دا غي کارنامي ګورو دا غي حالت ګورو دا الله فضل له منګه هم د سارون راوستیدو منګه هم د ذمہداري د کورون راوستیدو د ګړو بيزو د سرور نه راوستیدو خپل کتاب ته کینولو چدا شه دا الله زما کتاب زکه زړه باندې خپل فضل وکم نو چې سود الله کتاب زکه سود دې سره مين ساتي نو دا ناکار خلکو کار داده هغه به دا غي سره سکی باغیان سبو سره کوي زت به کوي چې دا دی او شکر تاسې درسونه کوي داسې بیاون نه کوي طبقه شراره کې کلی کې بکار کې نو مشران باندې دا کله زیږي موږ لول علماء دې کلی کې موږ بلا وخت کړی موږ داسې نه کو دی داسې راغې کشره لکره باغیان بینو باغیان وباو بغضب نو کله بل پوره یو خان دی وګوره دیم مولا کوټه شه دیموز مخه د مون جوګه دیموز ګورا بیان کوي دیموز ګورا تقریر کوي ها او بخان دي اره کته خبرې کولې شي دا بخان دي فباو بغضبن او خان دي فباو بغضبن الا غضب نور او ګرځیدي په غصه سره د حسینا اخته شو دی په غصه سره د حسینا یو غصه پراله پدې چې د بوخانو کتابونو انبیانو نه انکار کړي یو غصه پراله پدې چې د قران او د پیغمبر نه انکار وکړو یا یو غصه پراله پدې چې د بوخانو حق پرستو انکار کړي او چې د زمانه کې سوره نه کار خلکو دا غیلم پنجواله او سره او چې د زمانه کې کوم حق پرستو علما دي لو جوانان هغه تم پنجوي اغه سره مقابله کوي نو یو غصه پاره په خوانو ایو غصه دا اوس یو سره مقابله کوي ولالي ولل کافرین عذاب مهین او دا پاره دا کافرانو عذاب دی خورونګي دا سپک سپکونګي دا چې عذاب ور کوم چې دی بس په کوم پاره باندې وای زاکیل لهم کلچ ویلش دیتا کلاچ ویلش دیتا کلا چې ویلې شې دیتا امنی ایمان اورې ما با کتاب انزل الله چې را لګل الله راشد الله کتابو باندې قران زکه قران سره مینه پیدا کې نو قالوا ایده نو منو مما انزل علينا منګ ایمان اورې با کتاب یقین کو با کتاب چې را لګل شي منګ قران تورات ويكفرون بما وراءه او انکار کوي د با کتابونو ورا او چرسو د تورات ندي ورا او ما ما بعده انکار کوي په کتاب ور او چرستره تورات نه دي چې قران دي او ول حق علام کدا قران دي رښتیا مصدق لماما هم تصدیق اون ګره دا کتابونو چر دي سره قلوا پیغمبر فلمتقتلون انبیاء الله ولی وجلتا سو پیغمبران دا اللہ من قبل بخوا ان کنتو مومنین کے تاسو یقین کہ ان کی پا تورات باندی چھ تاسو آئے کنا منگ تورات منو اللہ وی تاسو خو تورات زکن منی پا تورات کے خود دے مسئلے بیانو چھ انبیاء بنو وجنی تاسو خو تورات کے دے مسئلے بیانو نو تاسو والی انبیاء وجل تاسو خو تورات امنا منی تاسو خبر تاسو منی بای مانو ولقد جاءكم موسى بالبينات دا شپږم خطاب او خلاصه د ما سبقه ټول به ګراري پتا کې سلا راغله او تاسو ته موسی عليه السلام بالبينات په دلایلو ثم اتخذتم الاجل من بعدي بیاونی او تاسو خلرا په خدای ته په دتو موسی عليه السلام نه کوئی دور تا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان لوی ظالمانو شرکم کړه وایزا خزنا می ساغکم یاد کا شوا سمغا وا د ساسو نه ورفانا فوقکم تور او پور تکم د پاس ساسو کوی تور غللا لوی مون اونی سې ما کاپ چې درکړی ما تاسو ته به قوا په مضبوط والی واسمعوا من حکم نزا الله قبول کای قالو نو دې سمینا واورد مون واسینا نه فرمان کومنګا او شریبو فی قلوبهم العجلا او اغا کلی شوی اس کولی شوی دا غیب حضرونم کی العجلا محبت دسکی پی کفرم په سبب دا کفر دا دیبانی قلوا پیغمبرا بی سمایا مرکم بی دیر بد دیا چا حکم کئی تاسو تا پاگی بانی مانس تاسو ان کنتم مومنین کئی تاسو یقین کون کی